17. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Procurorii de ICOT cer ajutorul FBI în ancheta privind-o pe Luiza Melencu. Pe de altă parte, după verificări la Procuratura Caracal, cei de la Parchetul General au stabilit 5 cazuri clasate de lipsire de libertate și viol, trebuie de fapt anchetate. Senatul a aprobat proiectul privind tichetele de masă. Dacă inițiativa va trece și de Camera Deputaților, valoarea tichetelor ar urma să crească la 20 de lei. Și după o jumătate de secol de activitate pe scena Metropolitan Opera, tenorul Placido Domingo pleacă din celebra instituție newyorkeză în urma unor acuzații de hărțuire sexuală. Acestea și altele imediat. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Cer noros în aproape toată țara, va ploua în nordul, nord-vestul și izolat în centrul țării. Astăzi maximele vor fi între 16 și 24 de grade și în capitală vreme mohorâtă, însă nu sunt așteptate ploi. Maxima va fi de 20 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. DICOT cere ajutorul FBI în cazul Caracal. Procurorii au cerut sprijin autorităților judiciare din Statele Unite pentru expertiza genetică în cazul Luizei Melencu, dar și pentru a stabili profilul psihologic al suspectului de crimă din Caracal. Detaliile le aflăm de la Florentina Mihăiță. Procurorii DICOT anunță că au pus deja la dispoziția Biroului Federal de Investigații fragmentele osoase care vor fi analizate de specialiști americani. În România, experții de la Institutul de Medicină Legală nu au putut face decât o parte din analiza genetică în cazul Luizei Melencu, tânăra de 18 ani, dispărută în luna aprilie. Mai exact, testele ADN realizate în România au vizat numai analiza genetică de tip cromozomial, nu și cea de tip mitocondrial. Specialiștii FBI vor stabili și profilul psihologic și comportamental al lui Gheorghe Dincă. DICOT menționează că a solicitat ajutorul FBI datorită înaltei specializări în materie de analize și expertize de acest gen și nu pentru că ar fi vreun cetățean american implicat în vreun fel în cazul Caracal. Mama Luizei Melencu a refuzat să-i fie recoltate noi probe biologice și a fost citată cu mandat pentru realizarea acestei proceduri. Femeia s-a temut că anchetatorii vor planta noile probe în oasele găsite la marginea pădurii pentru a declara închis cazul fiicei sale. Noile probe recoltate de la mama Luizei Melencu vor fi analizate de experți americani, menționează DICOT. La o primă analiză făcută în august asupra oaselor găsite la marginea unei păduri, specialiștii IML nu au putut identifica niciun profil ADN, din cauza că oasele erau într-o stare de calcinare excesivă. A doua expertiză medico-legală a scos la iveală că fragmentele osoase provin de la o singură persoană de sex feminin, cu vârsta între 15 și 19 ani, alta decât Alexandra Măceșanu, tânăra despre care Gheorghe Dincă susține că a incinerat-o într-un butoi din curtea casei. Procurorii de la Parchetul General anulează 5 decizii ale procurorilor din Caracal, care nu au mai trimis în judecată câteva persoane acuzate de lipsire de libertate și viol. Parchetul Instanței Supreme a încheiat controlul la parchetul de pe lângă judecătoria Caracal, același care a instrumentat și dosarul Alexandrei Măceșanu. Ne spune mai multe acum Anca Grădinaru. Parchetul General nu precizează cine au fost acuzații și victimele din aceste cauze, însă susține că dosarele au fost instrumentate în perioada ianuarie 2018-iulie 2019, iar soluțiile au fost nelegale și netemeinice. Infirmarea soluțiilor arată că procurorii de la București au ajuns la concluzia că 5 victime de la Caracal nu și-au găsit dreptatea la autoritățile locale. Totodată, inspecția judiciară va fi sesizată cu privire la abaterile descoperite la parchetul din localitate. Controlul a început după dispariția Alexandrei Măceșanu și după ce s-a descoperit că o altă fată, Luiza Melencu, era dispărută din primăvară, iar anchetatorii din zonă nu au investigat cazul. Sancțiuni derizorii după un caz ce a revoltat opinia publică. Soția unui medic oftalmolog din Cluj a operat timp de 9 ani fără să aibă drept de practică. La jumătate de an de la începerea anchetei, autoritățile statului au stabilit ca medicul să fie penalizat cu 10% din salariu în următoarele 3 luni. Soția lui, cea care a făcut intervențiile în mod ilegal, nu poate fi însă sancționată. De ce? Aflăm de la corespondentul Europa FM Cătălin Suciu. Direcția de Sănătate Publică Cluj a anunțat că medicul Mihai Nistor, un reputat oftalmolog de la Spitalul CFR din Cluj, a fost sancționat cu tăierea a 10% din salariul de bază în următoarele 3 luni. Penalizarea vine după o anchetă care a vizat-o pe soția acestuia, Crina Nistor, tot medic oftalmolog. Potrivit DSP Cluj, doctorii s-au operat ilegal timp de 9 ani de zile în spital, fără a avea contract de muncă. Crina Nistor a operat sute de oameni sub îndrumarea soțului său, șef de secție la CFR. De cele mai multe ori, doctorița făcea de una singură intervențiile medicale. Spitalul spune că nu știa și că nu și-a dat niciodată acordul pentru colaborarea dintre cei doi soți. Mai mult, medicul a fost cel care i-a coordonat și rezidențiatul soției. Doctorița Nistor nu poate fi sancționată de spital, fiindcă nu are și nu a avut niciodată contract de muncă cu instituția. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Valoarea tichetului de masă ar urma să crească, potrivit unui proiect de lege care a trecut de Senat în urmă cu câteva minute. Inițiatorii proiectului susțin că 15 lei, cât valorează un tichet acum, sunt insuficienți pentru a cumpăra într-adevăr o masă de prânz. Mihai Bucureștean. Proiectul a fost depus la Senat încă din această primăvară de mai mulți senatori PSD. Cu un tichet de masă nu poți cumpăra o masă de prânz, a cărei valoare medie este de 21 de lei, a spus atunci la Europa FM unul dintre inițiatorii proiectului, Valeriu Steriu. Am discutat cu foarte multe unități care reușesc să facă un mic meniu pentru majoritatea celor care mănâncă aici, spunându-mi că în cei 15 lei nu se mai pot încadra. Este o sumă stabilită în urmă cu câțiva ani. De la 15 lei, valoarea tichetului de masă ar urma să crească la 20 de lei. Inițiatorii proiectului susțin că bonurile de masă din România au printre cele mai mici valori din Europa. Nu este un impact semnificativ, aș putea spune, deși este un număr foarte mare, peste 2 milioane de români folosesc în acest moment această formă de completare a venitului. Senatul este prima cameră legislativă sesizată, votul final va fi la Camera Deputaților. Bucureștenii nu vor rămâne fără apă caldă și căldură în această iarnă. Asigurările vin de la primarul general Gabriela Firea, care spune că Primăria Capitalei face eforturi pentru a plăti către Elcen o datorie de aproape 200 de milioane de lei. Nu se va asista livrarea agentului termic. Vom avea în continuare apă caldă și căldură în București. Vom face toate eforturile necesare din cele peste 200 de milioane de lei vehiculate, că ar fi datorii foarte vechi pe care le are primăria, repet, radetul către Elcen, o nouă dezinformare. Jumătate din această sumă reprezintă într-adevăr facturi scadente și jumătate facturi în termen. Nu înțeleg ce lege comercială stipulează să plătim înainte aceste facturi. Gabriela Firea este însă nemulțumită de modul în care Elcen emite facturile. Doamna primar general spune că Radet nu are timp să încaseze banii de la populație și apoi să plătească mai departe serviciile Elcen. De aceea se adună datorii și penalizări, precizează edilul, care cere intervenția guvernului în acest caz. Un ecart de minimum 10 zile între momentul în care Radetul încasează banii de la populație și de la ceilalți abonați instituții publice și momentul în care trebuie să achite factura pe care a trimis-o Elcenul. Din acest motiv, întotdeauna Radetul va fi dator la Elcen și întotdeauna va trebui să plătească penalități, majorări de întârziere. Am pregătit deja documentele și le-am transmis la Guvernul României. Vom ruga Guvernul să dea o ordonanță de urgență prin care să clarifice această situație. Gabriela Firea, primar general al Capitalei. Nici o peșteră nu a fost amenajată pentru turiști în ultimii doi ani în România. Guvernul își propusese în 2017 să dubleze numărul județelor în care turiștii pot vizita peșteri, însă tot guvernul a creat o instituție, Agenția Națională a Ariilor Protejate, care pe moment mai mult împiedică asociațiile să obțină fonduri pentru a le putea amenaja. Sonia Teodoriu. Pe lângă peșterile electrificate, deja alte 30 de peșteri ce pot fi transformate în peșteri turistice erau în plan să fie amenajate printr-o hotărâre de guvern din 2017. De la Asociația Speologică Sfinț, Radu Ciubotărescu. Din 2017 până acum nu s-a amenajat nicio peșteră pentru turism de masă. Că a apărut Agenția Națională pentru Arii Protejate, la ora actuală nu se știe care este procedura. Eu doresc să amenajez o peșteră, asociația noastră dorește și se luptă de acest sistem. În România există în prezent peste 12.500 de peșteri, majoritatea fiind amplasate în regiunile carpatice sau în apropierea acestora. Cred că undeva un procent de 1-2% din peșterile din România se pot amenaja. Avem peșteră la mare, mai avem în munții Leota o peșteră, mai sunt în Apuseni, Piatra Craiului. Pe lângă rețeaua de peșteri turistice, guvernul își propunea să îmbunătățească și rețeaua de transport feroviar de tip mocăniță, precum să facă și investiții în acvarii și centre de informare și promovare turistică. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Alexandru Cumpănașu și Viorel Cataramă anunță că vor depune plângeri împotriva Biroului Electoral Central. Reacția celor doi vine după ce biroul a sesizat Parchetul General pentru posibile semnături false pe listele de adeziuni pentru ca aceștia să candideze la prezidențialele din noiembrie. Alexandru Cumpănașu spune că va sesiza parchetul general pentru a verifica semnăturile depuse de Klaus Iohannis, Dan Barna și ceilalți candidați la prezidențiale, susținând că și în cazul acestora BEC a constatat elemente de similitudine evidente, însă instituția comite o ticăloșie și Viorel Catarama a anunțat că va depune o plângere penală împotriva BEC pentru abuz în serviciu. Totodată el a afirmat că îl va da în judecată și pe președintele AEP, după ce BEC a respins candidatura acestuia la prezidențiale și a sesizat parchetul privind unele semnături false. Curtea Constituțională a obligat însă biroul electoral să înregistreze candidatura lui Viorel Cataramă și semnul electoral. Biroul electoral central a sesizat parchetul în privința semnăturilor depuse de 8 candidați pentru alegerile prezidențiale. Este vorba de Viorel Cataramă, Miron Cosma, Maria Mina, Cătălin Sorin Ivan, Sebastian Constantin Popescu, Alexandru Cumpănașu, Ninel Peia și Bobby George Marius Păunescu. A fost Mihai Bucureșteanu. Confruntat cu anunțul declanșării unei anchete împotriva sa, președintele american Donald Trump anunță că va publica transcrierea dialogului cu omologul său ucrainian. Liderul de la Casa Albă e suspectat că i-a cerut președintelui Ucrainei să dea undă verde pentru anchetarea fiului oponentului său politic Joe Biden, care are afaceri acolo și care ar fi condiționat un ajutor financiar pentru Ucraina. Manuela Nicolescu explică. Președinta Camerei Reprezentanților din Statele Unite, democrata Nancy Pelosi, crede că prin comportamentul său, Donald Trump a atentat la siguranța națională. Asta în contextul în care discuția cu Volodymyr Zelensky a coincis cu blocarea unor ajutoare militare pentru Ucraina. The actions of the Trump presidency revealed the dishonorable fact of the president's betrayal. Le cer celor 6 comisii parlamentare să demareze investigațiile, a adăugat Nancy Pelosi. În replică, Trump s-a plâns că este hărțuit și a promis că opinia publică va avea acces la discuția cu președintele ucrainean. Comitetul de informații din Congresul american ar putea audia chiar în cursul acestei săptămâni persoane din cadrul serviciilor de informații care pot spune dacă președintele american a comis sau nu o ilegalitate. După 51 de ani de activitate pe scena Metropolitan Opera, tenorul Placido Domingo pleacă din celebra instituție newyorkeză. Potrivit postului public de radio din Statele Unite, mai mulți angajați ai operei s-au arătat deranjați că trebuie să lucreze în continuare cu Domingo, pe care câteva zeci de femei îl acuză de hărțuire sexuală. Radioul public din Statele Unite relatează că aseară managerul general al Metropolitan Opera le-a scris angajaților că Placido Domingo părăsește imediat instituția, deși se află pe afișul spectacolului Mehmet. În scrisoarea adresată angajaților, managerul Peter Gelb îl citează pe celebrul tenor, care admite că apariția sa în spectacol ar putea afecta munca celor care au lucrat din greu la producția din această stagiune. Anterior, senatorul american de New York, Brad Halliman, îl avertizase pe Twitter pe managerul Metropolitan că sarcina sa este să protejeze sănătatea și siguranța angajaților și să se asigure că victimele comportamentelor nepotrivite sunt auzite. Placido Domingo, acum în vârstă de 78 de ani, este acuzat de cel puțin 20 de femei că le-a hărțuit, unele dintre ele plângându-se că pentru a evita contactul cu artistul au fost obligate să renunțe la diferite șanse în carieră, doar ca să nu mai dea ochii cu tenorul. Some even reportedly changed their work schedules to that end and they lost out on professional opportunities. Am ascultat-o pe Anca Grădin. Dinaru, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep crede că accidentarea din cauza căreia a fost nevoită să se retragă din turneul de la Wuhan este cel mai probabil o problemă musculară. Amintim, ea a acuzat dureri puternice la spate și a abandonat partida cu Elena Rybakina din Kazahstan când era condusă cu 5-4 în primul set. Simona spune că problema a apărut în zona lombară, dar nu crede că a fost vorba de o recidivă a herniei de disc suferite anul trecut, durerea pe care a simțit-o acum fiind diferită. După abandonul de la Wuhan Open, Simona Halep nu riscă să coboare în clasamentul mondial. Aflată pe locul 6 la începutul săptămânii, ea a urcat provizoriu pe 5 și mai poate fi depășită doar de Petra Kvitova, dacă cehoaica devine campioană în China. Meci spectaculos în 16-mile Cupei României. Echipa de Liga a 3-a FC Universitatea Craiova 1948 a fost învinsă pe teren propriu de divizionarea secundă U Cluj 3-2. Oltenii lui Adrian Mititelu, aflați la primul meci pe noul stadion Ion Oblemenco și încurajați de 10.000 de spectatori, au condus cu 2-0, dublă reușită de Bălan în primul sfert de oră. Ardelenii au redus diferența până la pauză și au egalat în debutul reprizei secunde prin Rafa Miranda. S-au jucat prelungiri și jucătorul portughez a marcat golul victoriei în minutul 95, deși Cluj rămăsese în inferioritate numerică spre finalul timpului regulamentar. Tot ieri, Dinamo a câștigat cu 3-1 la Arad, iar surpriza rundei a fost eliminarea lui Gaz Metan Mediaș, 1-2 cu Foresta Suceava. Lionel Messi a jucat primul meci de campionat în actualul sezon. Proaspăt desemnat de FIFA, fotbalistul anului, argentinianul, accidentat în august, a fost titular aseară în victoria Barcelonei 2-1 cu Villarreal. Messi a centrat din corner la golul cu care Griezmann a deschis scorul în minutul 6 și a fost schimbat la pauză cu un alt jucător important revenit după convalescență, Dembele. Amintim, fără Messi, Barcelona a suferit două înfrângeri în primele 5 etape din Primera División. Uruguay a obținut prima sa victorie după 16 ani la Cupa Mondială de Rugby. Reprezentativa sud-americană a învins Fiji în grupa D, scor 30-27. Partida jucată la Camaiși a consemnat și o premieră în istoria competiției.